Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokuletea dondoo au taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama kawaida hapa studio kuna mimi Lomwar Denio ivuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuald, kituo cha umeme na maji kilichoko Ruzibazi mkoani Rumonge kitatolewa mwezi ujao, Burundi Eco linaandika. Gazeti hilo linaloandika kila wiki linabainisha kuwa kituo hicho kilijengwa kwa ufadhili wa Jamhuri ya Watu wa China kwa kiasi cha milioni 80 dola za Marekani, kwamba kitakuwa na uwezo wa kuzalisha umeme wa megawatt 15 na kwamba uzinduzi wake unabaki tarehe ile ile mwezi Aprili, yani miezi 6 kabla ya mwisho wa mkataba. Naam, tunaendelea na dondoo magazetini tukiwa nchini Burundi. Gazeti la Net Press linatoa sababu za kufutwa kazi kwa Capitoline Niyonizigiye katika nafasi yake ya waziri wa biashara, uchukuzi, viwanda na utalii, na kukumbusha kuwa hatua hiyo imekuja baada ya ziara ya rais wa Burundi kuelekea katika Falme za Kiarabu. Hakika wahariri wa gazeti la Net Press wanaandika kuwa kufutwa kazi huko kulinukia kwa sababu waziri huyo wa zamani alikuwa ametengua safari ya wapiga ngoma wa Gishora katikati mwa nchi, wakati ni rais wa jamhuri mwenyewe aliyekuwa amewateulia safari hiyo ya kumsindikiza katika ziara huko Falme za Kiarabu. Pia alikuwa ametuma wapiga ngoma wa uongo akiwemo bintiye mpwa wa katibu mkuu wa wizara hiyo pamoja na katibu wake huko Dubai, ambako Burundi ilikuwa inawasilisha maonyesho. Kulikuwa na fujo nyingi kiasi kwamba maandalizi duni ya uwasilishaji huu yalisababisha kutofanyika kwa tukio, huku viongozi wa kisiasa wa Burundi wakichezea kamari sana safari hii. Omer. Naam, na kutoka Bujumbura moja kwa moja turuke hadi Kampala na The New Vision. Polisi kutaifisha fedha mifumo ya muziki kutoka ba zina hatari ya kupoteza mifumo yao ya muziki, friji pamoja na yaliomo na pesa taslimu miongoni mwa vitu vingine vya thamani iwapo watakamatwa wakifanya kazi, polisi wameonya. Katika azma ya kuongeza hatua zinazokusudiwa kulinda umma dhidi ya kuenea kwa COVID-19, Inspekta Jenerali wa polisi Martins Okoth Ochola amewataka makamanda wote wa eneo hilo kuja na mikakati mipya ya jinsi ya kukabiliana na baa na maeneo mengine ya burudani. Akitoa ujumbe wa IGP katika kikao cha polisi katika makao makuu ya polisi ya Naguru leo Jumatatu, msemaji Freddy Enanga alisema watu wengi wameendelea kufanya sherehe kwenye baa bila kuzingatia miongozo ya COVID-19. Naam, kwa mujibu wa gazeti la The Independent, mashambulizi ya hivi majuzi ya kigaidi mjini Kampala nchini Uganda yanaashiria mabadiliko ya mbinu za Allied Democratic Forces ADF kwa ufupi, yenye makao yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na uratibu wa kina wa kijihadi na Islamic State na Al-Shabaab ya Somalia. Inaonekana wanashiriki mafunzo na teknolojia na kuratibu mashambulizi katika kanda. Ufishuzi huo unakuja baada ya shirika la kigaidi duniani Islamic State tarehe 7 kudai kutekeleza shambulio lake la kwanza nchini Uganda baada ya kulipua vilipuzi ndani ya kituo cha polisi mjini Kampala. Lakini takriban wiki moja mapema, mnamo tarehe mosi Oktoba, polisi wa Rwanda walikuwa wamewakamata watu 13 wanaohusishwa na ADF wanaodaiwa kupanga shambulio la kidagaidi mjini Kigali. Mipango hiyo ilichukuliwa kama jibu la kampeni ya jeshi la Rwanda dhidi ya Islamic State nchini Msumbiji. Walikuwa na vipulizi na nyenzo nyingine za kutengeneza mabomu. Naam, Romadi kutoka Kampala. Labda tuingie Kenya, Nairobi, Lakini magazeti yamechapisha habari nyingi tu, ila nikuletee hii ya magari mawili ya kijeshi kutoweka katika kambi ya Batuk huko Nanyuki, linaandika The Standard. Kikosi cha wapelelezi kiko Nanyuki kubaini kutoweka kwa magari mawili ya kitengo cha mafunzo ya jeshi la Uingereza, Batuk kwa ufupi. Ugunduzi wa magari yaliyopotea ulifanywa Alhamisi wiki iliyopita wakati wa ukaguzi wa papo hapo wa magari hayo ndani ya kituo hicho chenye ulinzi wa kutosha. Kesi hiyo iliripotiwa katika kituo cha polisi cha Nanyuki. Wapelelezi wanachunguza ni lini magari hayo yangeweza kutoweka. Jumamosi asubuhi, maafisa waliovalia kiraia walikuwa wametapakaa katika karakana katika mji wa Nanyuki, wakiwalenga wale waliobobea katika upigaji risasi katika msako wa magari ya kijeshi yaliyotoweka. Afisa anayefahamu uchunguzi alisema bado hawajapata maelezo wakati kila gari lilipotelea. Na mamilioni ya fedha ambazo naibu rais William Ruto amekuwa akimwaga kila mahali anapozuru yanazidi kupiganisha mahasara kote nchini. Gazeti la Taifa Leo limechapisha ziara ya daktari Ruto katika eneo la Mlima Kenya imesababisha mivutano katika maeneo mbalimbali ambapo wafuasi wake wanapigania fedha hizo za bwerere. Wahudumu wa bodaboda katika eneo la bunge la Tigania Mashariki Ijumaa waliandamana wakitaka kupewa pesa shilingi 600,000 walizodai zitoka kwa daktari Ruto alipozuru eneo hilo Jumanne. Wahudumu hao walitatiza shughuli za usafiri kwa muda walipochoma magurudumu barabarani wakidai mgao wao. Daktari Ruto alipozuru eneo hilo alitangaza kutoa shilingi 300,000 kwa wahudumu wa bodaboda na shilingi 300,000 kwa makundi ya wanawake. Naam, ni saa 10:22 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Kama kawaida tunausikika ni pamoja na mimi Omer Nduwayo, ninayeshirikiana moja kwa moja na Romuald Niyoivuze. Naam, tuende Rwanda na The New Times. EAC inaelekea kuzuia changamoto za uhamiaji wa kazi ama ajira. Uhamaji wa kazi sio uhamiaji, kumradi. Changamoto zinazoathiri uhamaji wa kazi na ajira katika kanda katika siku za usoni zitatatuliwa kwa urahisi kufuatia majadiliano ya kina kati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na shirikisho la vyama vya wafanyakazi Afrika Mashariki EATUC kuhusu kuimarisha ajenda ya kazi, ajira na uhamiaji iliyofanyika Ijumaa Novemba 29 katika makao makuu ya EAC jijini Arusha, Tanzania. Washiriki katika mkutano huo walijitolea kufanya kazi kwa kikundi cha kazi cha kiufundi cha kikanda ambacho kitashughulikia kila mara na mara moja changamoto zinazowakabili kila zinapotokea. Naam, kutoka Rwanda tuelekee nchini Tanzania. Kulingana na gazeti la Nipashe, serikali ya nchi hiyo imesema itavunja nyumba zote ambazo zimejengwa katika maeneo hatarishi na mabondeni bila kujali wamiliki wake wana hati miliki za viwanja. Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Rukuvi alisema kwa mujibu wa sheria wananchi hawaruhusiwi kujenga katika maeneo hatarishi pamoja na mabondeni, na kwamba yote atakayekaidi serikali itabomoa bila kujali kuwa anayo hati miliki ya kiwanja chake. Vile vile alisema serikali ipo kwa ajili ya kulinda wananchi wake na haitakuwa tayari kuacha watu kujenga katika mabondeni katika maeneo hayo. Kutokana na hali hiyo, aliagiza watumishi wa wizara hiyo kuacha hisia za watu kwenye utoaji wa hati katika maeneo hatarishi na mabondeni. Na Romuald, kwenye ukurasa wa habari ulioandikwa na gazeti la Mwanaspoti kuna habari nyingi tu, lakini napenda nilete michezo, lakini baadaye pia nitaleta ukurasa wa burudani. Kwa michezo kwanza, Pablo tumeshinda ila sijaridhika. ni kocha Pablo Franco na Mbwembwe. Kwani licha ya kuiongoza Simba kwa mara ya kwanza na kushinda kwa kishindo mabao 3-1 dhidi ya Ruvu Shooting, amesema hajaridhika na soka lililopigwa na timu yake kwa ukubwa ilionayo. Simba ilipata ushindi huo kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, huku ikiupiga Mwingi tofauti na ilivyokuwa chini ya Didier Gomez aliajiriwa timu ya taifa ya Mauritania. Mayele Juma ashitua Yanga. Yanga ilikuwa mkoani Lindi ikicheza na wabishi wao Namungo na kulazimishwa sare ya 1-1 na kutibuliwa rekodi, lakini unaambiwa mastaa wao wawili wa kigeni wameshtua Jangwani kwa kuigharimu timu hiyo katika kikosi cha msimu huu. Vinara hao wa ligi kuu bara iliyolala jana kwenye uwanja wa Ilulu mjini Lindi msimu huu wana mastaa kipa Diara Jugi, mabeki Juma Shaban, Yannick Bangala, kiungo Khalid Aucho, winga Jesus Moloko, washambuliaji wakiwa Heritier Maram Makambo na Fiston Mayele. Na nikurejeshe kwenye habari ile ya burudani ambayo nazungumzia Alikiba na Harmonize, mabalozi wasafisha pendezesha da. Ni Mwanaspoti daima. Wasanii wa mziki wa Bongo Flava, Ali Saleh, Saleh kumradi Alikiba maarufu, na Rajab Abdul almaarufu Harmonize, wameteuliwa kuwa mabalozi wasafisha pendezesha Dar es Salaam. Hayo yamebainika leo Jumatatu Disemba 22, 2021 katika uzinduzi wa mkakati wa usafi na uhifadhi wa mazingira mkoa wa Dar es Salaam uliopewa jina la Safisha Pendezesha Dar es Salaam na kufanyika ukumbi wa Mwalimu Nyerere. Mkakati huo unakuja baada ya kufanyika kwa shughuli ya kuwafahamisha wa machinga katika maeneo yasiyo rasmi, kuwahamisha kumradhi. Kwa hiyo ilikuwa ni shughuli ya kuwahamisha machinga wa machinga katika maeneo yasiyo rasmi. Akizungumza katika hafla hiyo, Alikiba alipongeza shughuli ya kuwahamisha wafanyabiashara hao namna ilivyofanyika na kuwataka wajue kwamba serikali ina nia nzuri, kwani hata wateja wenyewe wanataka kupata huduma katika sehemu hiyo iliyo safi. Naam wapenzi wasikilizaji, dondoo magazetini za siku ya leo hazina cha ziada. Usikose kutega sikio hapo wiki kesho panapo majali. Wa hapa studio ulikuwa na mimi Lomard Denio Evuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Kwa upande wa mitambo alikuwa Arubeli Nduwayo. Tunawatakia kila laheri. Habari za magazeti. Habari za